بيغمان پيماني چي با هيزو بتومان لي ورگرتن ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما تا لروجي قيامت دا خدا پرسيار بكاد للراس گوين دربار الراس يكيان واتا لپیغمبران درباری گیاندنی پیام کهان با کافرانیش سزاو طوله چی با ایشی آماده کردوان یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أي أواني إيمانوا باورتان هناوي يا دي نعمتي خدا بكنا ولا سرتان ما بس زنجي خندقة كخداي قورف رياي إيمان داران كوت كاتيك سربازاني كفر هاتنا سرتان إمش رشباي چيب بهيزو سربازانيك من نار دسريان كنتان دبينين خدای گوره بینابو به هولو کوششتان چون پاسوانیتان دکرد چون او چال قولو درجتان حل کند اتا دوائی اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا کاتی چیش دشمنان لسرو خوارتان و هات نسرتان کاتی چیش تاوکان ابلغ بون دلکان گشت بون گرو گمانی جور و جورتان دبرد با بلنکانی خدای گوره بسر کوتنی ایمان داران هنالك ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا لبیدا ایمان داران تاقی کران و توشی تنگان و سختی چی زور تندو به هز بون توشی دل لرزه چی زور سخت کران و اید یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا کاتی چیش دور وکانو اوانی دلیان نخوشی گمانی تدابو دهانوود بلنی خدا و پیغمبر کی تنها بو خلطان دن بو هیچی تر نبو و اذ قال الطائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا و یستأذن فریق منهم النبی يقولون ان بیوتنا عورة وما هي بعورة این یریدون الا فرارا کاتی چیش هندگ لدر وکانو تیان ای خلچی یثرب اما هیچ شوینی ایوان نیا بگرنو ناو شار دسته چیش لوان مولتیان لپیغمبر دخواستو دانود مالکان من بدرویا گویا دجمن با آسانی دتوانید حل کتیت سری لراستی دوانیا مالکانیان بدروانین دجمن ناتوانید زفریان پی برید تنها را کردنیان مبستو هیچ چی تر ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا خو اگر لشکری دشمنان لچوار لا یثرب و بچونایت سریان لبو دواد داوید زنجان لی بکرایات دشی مسلمانان او دچون بدم یوا تنها کمیگ نبید ولا مکان دوان دخست ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا سوین بخدا براستی زوتر اوانه پیمانیان بخدای گورد دابو پشت حل نکن لکاتی برنگاری دجمنده بگمان بلینگ بخدا درابید لیده پرسریتوا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا پیان بلی ای پیغمبر هر جیز را کردن سود بخش نابید بوتان اگر حل بین لمردن یا لکشتن او سا تنها کمیگ نبید دوان آخرینو ربارنو جیانتان زور کمو کتایا قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا پیان بله چه پناتان بداد لخدا و بتان پارزد لطول سند نوی اگر بیاوید نخوش یکتان با پیش بهیند یا خود چه دتوانید بری مهربانی و سوزی بگرید اگر بیاوید بزیو رحمتی خویتان پی ببخشید او کات ایتر اوانت جگل خدا کسیان دز ناکوید پشتیوانیان لبکاتو سریان بخات قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا یأتون البأس إلا قلیلا براستی خدا او کسان دناسید که کسبو تگر دروز دکن لئیوا اوانی ببراکانیان دلین ورن بولای ایما خوتان بدزنو لسپای ایمان داران اوانت تنها کم نبید خویان ناخننو تالو کی جنگوا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا برامبر ايواد دزنو قاو بهمتن جاكاتيك ترسو بيمي زنجان بوديت او ديان بينيت تماشاد دكن چاوكان ياند سوريت وو ابلق دبيت وكسيك لترسي مرق بهوشي بسر دهات بيت جاكاتيك او ترسو بيمن نما زمان درجكان يان آزارتان ددن بقصي رقو ناخوش لكاتيك دا اوان چاو برسيو بحل پن بو پارا اوان باور يان نهنوا بو هوي و خدا کرد و كان يان پوچ کردنوا او كارش هميشه بو خدا آسانا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اوانا هشتا وادا زانن که لشکرو گرو دستکان نرویشتون اگر لشکری گرو کان هات آواد دخوازن بریالن و عرب بیابان نشین کند دبونایو لبی و هوالی ایوان بپرسیایا خو اگر لناو ایو دبونایا تنها کم نبید زنجان ندکرد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سوين بخدا براسی لپیغمبری خدا دا چاکترین نمونه تواو ریکو پیگ هیا تا چاوی لبکن و شوینی بکون بطایبت با او کسانی رزامندی خدایان مبستا سرفرازی قیامت آواتیانا همیشو بردوام یادی خدا بزوری انجام دادنو زمانیان پارا و بیادی او ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كاتيك إيمان داران أو همو دستو گروهانيان بيني وتيان أما أويك خداو پیغمبركي بلاني پیداوين كآواد جايتي آيين كي دكرتو كافرانو دور وكان نقشو پلان دچشن بوريشة كن کردني دیارک خدا و پیغمبر کی راستیان فرموده پیش هات نیدا بگمان او دجایت یا باورم ملکتی نبیت هیچی تری با زیاد نکردن و تا سور تربون لسر ایمان من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مردانشی زور هن لیمانداران او پیمانه داویان بخدا راستیان کرد لسری جیانو پابند بون پیویو لایان ندالی. جهیانا پیمانه که جبجه کردو مرد لسری هشیانا چاوروانا به هیچ شوه گورانو لاری روی تیه نکردون. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم ان الله كان غفورا رحيما تا خدای گور پاداشی راز گویان بهوی راست یکیان بداتوا اروها سزا تولی دور وکانش بدات اگر بیوید یا توبو پشیمانیان لوردگرید چونکه براستی خدا همیشه بردوام لی خوش بو مهربانا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا خدا كافراني تيكشكاندو جراني ودواوا بخويانو كينو بغزيانو هيد جار خيري چاندز نكود هر خدا خوي ايمان داراني لجنگ پاراست هر خوشی به باو بارانو لشکری تایبتی کافرانی تیک شکند جا همیشو بردوام خدا بهیز و بد صلات ها و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من صیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا اوانی پش جیری قریش یکانیان کرد لخاوانی کتب آسمان یکان لجوکانی بنی قریضه خدای گوره لقلاکانیان دای گرتن ترسو بیمی فردای دلیان تاوایان لهاد دسته یکتان کشتنو دسته چیشتان بدیل گرتن و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا سرنجام هرچی زوی وزارو مالو خانو سامان چن هبو خدا بخشی به ایوا اروها شوینی تریش که هشتا تا استا پیدا نرویشتون همیشه بر دوام خدا دستی بسر هم مشتیک دا درواد با پشتیوانی خدای گورا روش یک دید پیلانجران سر شورو رسواد کاتو هرچی سامانو مالک که بخیانتو فیل با دستیان هنوا ددریتو بخاو نکانی یا ایوها النبی قل لأزواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اي پیغمبر بهاو سرانت بله اگر ايوه تنها جياني دنيا و رازا و يكيتان دويد ورن با هندك شتومكو پارو سامانتان پی ببخشم لو ودواش بجوان ترين شوا دست بردارتان ببم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما خو اگر ایوه خدا و پیغمبرکی و پاداشی روژی قیامتان دوید او دل نیابن که خدا بوچک کارانتان پاداشی زور گورو به اندازه آماده کردوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو هاوسرانی یک یک تاقی کرده و همو یانیان خدا و پیغمبرو پاداشتی قیامتیان حل بجارد یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذالک علی الله یسیرا ای هاوسرانی پیغمبر هرکز لعوه بگناه چی گوری آشکرا هستید او بابزانید که دو برابر سزاد درید اوش للای خدا زور آسانه چون که ایوه قدر و ریزی تایبتی تن هیا و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أي محمد باسی او بکه کاته که ددود باو کسی خدا نعمتی ایمانی پی بخشی وو توش نعمتی آزادی و پرورده لنزی چی خود و پیداوه هاو سری خود به لیره و لای خود که زینبه لخدا بترسو طلاقی مده. ای محمد شتیگ لدلو درونی خود دادشاری توه که خدا دیوید آشکرای بکاد لخلچی ده ترسید که دنگو باسد با دروز بکن جنی بناو کرکد مارده کهید بلام خدا لپیشترک که حسابی باب کی تو لی بترسید جاکات اک زید بیزار بو لا زینبو پیوستی پی نماو جیابو نوو طلاق کوتن نیوانیان اما زینب من لتو ماره کرد بو اوی هیچ شرمزاری و دلتن جیک بو ایمانداران دروز نبید لحنانی هاوسرانی بناو کوریان کات اک بیزار دبنو پیوستیان با یکتر نامینید همیشه فرمانی خدا جیب جیک راوه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. هیچ گناهو هلایق لسر پیغمبر نیا لبران برکاره که وکه خدا کردویتی بارچی سرشانی بگمان امجر پیشاتو روداوانا برنامه خدایو لپیغمبرانو قوم پیشوکانش دار رویداوا که عقیدو بیرو باوریان راز کراوتاوا هروها پیوندی کمالایتیو آبوریو رامیار یکانیشیان بجوری برنامه خدا ساز دراوا بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر دراوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اوانيك پيا مكاني خدا دگين نو لو دترسنو جگل لو لهيت كسي ترناترسن خدا خوي بس كفا داشي تاكا كاران بداتو لبي باورانيش بپرسيتو. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد باوچي هيتش كاز لبيوانتان نيا بلكو پیغمبري خدايو دو هميني پیغمبرانا هميشو بردوامش خدا بهم مشتيك زانايا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيو كساني إيمانوا باورتان هنا وزور زور يادي خدا بكن هميشن ناوي بيروزي أوتان لياد بيد لدلو درون تان دا جوش بخواتو بيت سرزارتان. وسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحاتو استايشي بكن هم مكاتيك بتايبات لبيان يانو دمو إيواراندا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هروزات خوي صلاوات ورحمتي خويتان هميشو بردوام بسر داد بارينيت اروها فريشتكانيشي داواي لي خوش بونتان بودكن بو اوي لتاريچ يكان درتان بكاتو بتان خاتن ناو نورو رونا چيوا براستي او پروردگارا هميشو بردوام بو ايمان داران مهربانو دلووانا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. او روجش كبدي داري خدا شاد دبن بسلام كردن پيشوازيتان لدكاتو پاداشتي زور بنرخو پيروزي بو آمادة كردون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اي پیغمبر

ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل با و با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آفرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میش چنن بیگمان خدا شایت بسر هم مشتی کوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما براستي خدا وفرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر أي أواني باورتان هناوا أي وش سلام صلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بيغمان واني آزاري خداو پیغمبر كيددن ما بست آزارداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا واني كاها والبو خدا بريار ددنو كفر دكنو جويني پیددن خدا نفرینی لکردون لدنیا و قیامت دا سزایشی زور خجالت آور و سر شور کریشی بو آماده کردون والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا اوانشی که آزاری پیوانی ایمان دار و آفرتانی ایمان داران دادن ببه اوی تاوانی چن انجام دا بید او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی آشکرات دگرن استو بگمان بسر یان و ناچید تولیان لید سینرید یا ایوها النبی قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنین يدنین عليهن من جلابی بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر بهاو سران تو کچکان تو آفرتاني ايمان دار بله كبه پوشا چی بالا پوش خوين دا پوشن اول لبارترين شتك كپی بناسرين تا آزار ندرينو توشي جيرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا لکمو کری رابر دوتان خوش دمید لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرینک بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا سوين بخدا اگر دور وكانو دل بمار كانو پروپاگند چه كان لمدينة دا كول ندن مولتو هاني تو ددين كتوليان لبسيني تو زربيان درب درب كيتو باشان كمي چان نبيد لشاردان نمين نوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أولا النفرين لكراون لهر شويك دا دسكوتن أو دسجير دكرينو دكجرين تنكال لخرابو بلانو تاوانو كشتنو دزيو دروزني زياتر هيتشيان لنا وشيتو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا دجایتی او دوروانا لبرنامه خدا دایو لرابردوش دا انجام دراوا هر جیز گرانکاری نابینی لیاساو برنامه کانی خدا دا یسألوک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدریک لعل الساعة تكون قریبا ای پیغمبر خلچی پرسیارد لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله بگمان زانی نکی هر للای خدایا جا چی تو یاگدار کرد و لوانیا روشی قیامت زور نزی چیش بید خلچیش لی غافلن ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا بگمان او خدایا نفرینی کرد و لکافرکان لروشی قیامتیش دا سزای چی زور سختی بو آماده کردون خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا كبو هميشة تيايدا دبيبجين لويج نبشتيوانيك شكدبن فريايان بكويت نكسيك رزقاريان بكات يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا روجيك ديت رخصاريان أم ديو ديوي بيدا كريد لناو آگردا تا چاك ببرجينو بسوتين بدم آهو نالو دلين اي خوزق فرمان برداري خدا بوينايا جرا يلي پیغمبر بوينايا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا هروها دلين پروردگارا براستي امام ملكتو فرمان برداري آغاو گوركان من بوين هر اوان ريگو ريبازي راستيان لأيم الشيوانو سرگردانيان كردين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا پروردگارا دو برامبرو دو چندان سزاي اوان بدو نفرين يشي گورو زور باندازيان لبكا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أيو كساني باورتان هناوا وكو أوانا مبن كآزاري موسى ياندا خداي قورش لو تومتو بختانيان پاراستيو پاچي آشكرا كرد أولي خدا زور بريزو عزيزا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو پاريس كاربن هميش قصي بجيو بسود بكن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او سائتر كرد وكانتان تشاكو بجيو پسندكاد لقناها كانشتان خوش دبيت جاوي فرمان برداري خداو پیغمبركي بيت او براستي سركوتنو سرفرازيكي بي اندازو بي سنوري بدستهناوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بيقمان إيما أم أمانة من أمانتي قرآن نشانی آسمان کانو زبیو چه و کاندا یا خود پیش نیارمان کرد ای و ام امانت بگرن از تو بلام هموان دستیان پی و ناو ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی از توی خوی براستی زور ستمکارو نفام بو اگر زوری نرچاو بکین ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تا خدا سزای پیاوانو آفرتانی دو روها والگران لپیاوانو آفرتان بداد هروها توبو پشیمانی لپیاوانو آفرتانی ایماندار ور بگرید بگمان خدای گورب با ایمانداران لی خوشبو مهربانه